إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك إبراهيم من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلهب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قالوا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معلول وكانوا فيه من الزاهدين سورۃ یوسف مکی سورۃ دے ترتیب پلیاس کے دو لسم پز سورۃ ہود ندے او نزول دو سورتن کی حدر پنزو سم پز سورۃ ہود ندے ترتیب او نزول کی پدوار و طریقو پز سورۃ ہود ندے ربط او مناسبت ددے زمخ کی سرا ار کلا چو سورۃ ہود کے دامت سنا ذکر کلا چا عالم الغیب صرف یو اللہ دے نو سورۃ یوسف کے پاگے مسئلہ یعقوب علیہ السلام واقعہ پیش کئی یوسف کے چو گورا عالم الغیب نو دخل بچی پا علق پویا نو یا سورۃ ہود پاگر کے ویلو فعبدہو دا اللہ عبادتو کا نو یوسف کی سلو اختم نمبر آیات کے دارے بیان کئی ما تعبدون من دونی اللہ آسمان سمیتم وانتم واباؤکم یوسف علیہ السلام دا عبادت چلے والے وے دارنگی درہم سورة اہود کی تسلیو نبی علیہ السلام تا نو یوسف کے پارے واقعات یوسف علیہ السلام بیانے یا اہود کی ترغیف تبلیو نو یوسف کے پارے تفسیری واقعات موسیٰ یوسف علیہ السلام ذکر کہے یا سورۃ ہود پاول کی ترغیب و قرآن تا حضر یوسف پاول کی ترغیب قرآن تا رے دیان رسوجی منگدد مخل قرآن کی بیان کری رے دا غیر ما پینزش پک وجی بیان کری امتیازات دو سورۃ یوسف شل وجی دیویش امتیازاتو سورۃ ممتاز و جدا رے پاو تفسیری واقعات یوسف علیہ السلام باندے سورۃ ممتاز و جدا رے پاو خوب دا بادشاہ باندے سورۃ ممتاز په خوب د جریانو باندې سورۃ ممتاز په مکر د خوځو باندې په دو قسم مینه باندې چې یو مینه جایز وا د پلار د زوی سره او بل مینه ناجایز وا چې هغه د خدای د یوسف علی السلام سره وا دا رنګي سورۃ ممتاز او جدا ده په تفسیری تسلی نبی علی السلام تا په جراو په مکر درونو د یوسف علی السلام باندې دارنگی صورت ممتاز دے پا بیمانے دا پا پیمانے دا بادشاہ واندے چاہا بادشاہ چکم پیمانہ مقرر کرو و سوال ملک دارنگی پا آغا شنو او پوچو وو وگو باندے دارنگی پا آغا وو واگان و ٹپ سرگو باندے پا بیان دا توام رولن کی باندے چمائر دے اولورم کلو جوحات دی دو صورت یوسف د امتیازاتو مقصد او خلاصا دو صورت یوسف دا صورت تفریع او تشریع دو صورت یهود دی صورت یهود کی اغسلون مسئلے بیان شوئی نو دے کے تفسیر لائے کی تنویر دے دما سبقا تنویر مانا روشنائی اچول پاغسلون مسئلوں کے مجود کی بیان شوئی پاغسلون مسئلوں بارے تنویر کئے رنائی او دار وضاحت کئے صورت کی تسلید نبی علیہ السلام تا چالو کا کال یوسف ستال پشاند حالت یوسف علیہ السلام دے سنگا چی یوسف علیہ السلام خپل رونو دخپل ملک او کلے ہو دارنگی پیغمبر آتابہم مشرکین مکہ دمکین اوباسی سنگا چی یوسف علیہ السلام درے رجے پکوی کی تیرے کرے تبہم پیغمبر آدرے رجے پغار سور کی تیرے سنگا چی یوسف علیہ السلام باندر رونو الزام دغلا لگولے ہو تو دارنگی ستا ملگری چستا زان خاصی صحابی منافقین ستا استا فو ملگرو با الزام لگئی سنگا چی یوسف علیہ السلام پلارا پیرتا چی عزیزی مصر واغستم دے برا سرہو سکئی تو دارنگی پیغمبرا ستا للبم دمکین مدینی تا دغار نا پیر باندیوی چی پردے مندے اللہ سب حکوما څنګه چې یوسف علی السلام په پردی وطن کې آباد شو پیغمبر اته هم په پردی ملک آبادېږي مدینه منوره کې څنګه چې یوسف علی السلام قلونو ته ویلو لا تسریب علیکم اليوم رونو نن پتا شو ملامت یا نشتا نو ته هم مکی والا او ته لا تسریب علی ابیا او ته ویلو دارانګي او بیاو دا حضرت ویلو صورت دا حالو کا کال یوسف سنگا چی یوسف علیہ السلام تا خپلرون محفو کی گزار کرو آغا لیلوی سرداران دو کفارو دمکی آغا بستاخو کی گزار کرو دارنگے صورت کی پاغسلور قسما مشرکینو بانے رکھتے پاغسلور قسما دا شرک بانے فی لیلو فی تصرور فی دعا فی عبادت پشرف العبادت او پشرف العلم باندې واقعات حضرت یعقوب علیہ السلام او دا غد زوی پیش کئی چورا حضرت یعقوب علیہ السلام پویلو دا خپل زوی پا حالت باندی او دا غد زوی دا عبادت چغوالی ما تعبدون من دونی اللہ آسمان لاس کے زولنی دی خپو کے شرنگات زنزیرونو دی او تورو تمبو کے دنشوے دے جالنو کی بندے او حضرت یوسف علیہ السلام چگے ہوئے ما تابدون من دونی اللہ اسمان سمیتنو آمدن واباوکم او فنفد شرف تصرف او فد دعا باندے فد عبادت باندے واقعات یوسف علیہ السلام پیش کئے چھتا فلزان زموار نو دا رسل سر تکالیف راغلیو زانی نو خلاص کرے او سرد آگے نا دا عبادت چگے والی نو حالو کا حال یوسف پیغمبر آستا حال پشان دا حالت دا یوسف علیہ السلام نے ظلمتنگا تا اختیار مند نے دا عبادت چگے والی قسم کی یوسف علیہ السلام والی دا صورت تنویر دے پا مخی صورت عود باندے دا سنور مسلو تفسیر وضاحت دی صورت کے کئے اوورا فیر علم یعقوب علیہ السلام دا قلزی دا حالت نا خبر نو فیر تصرف حضرت یوسف علیہ السلام دا قلزان تصرف کی نو جزان بچ کما دا دے مسائبنا حضرت دا شرف عبادت دا عبادت چگے حضرت یوسف علیہ السلام جیلونو کی والدی ما تابدون من دونی اللہ آسمان سمیتم ہوا او در آمدد شچغ موالدی دوارو انبیاء علیہ السلام چینما عشقو بسی و حزنی لاللہ اللہ من با حر وقت تاتا عجیزیو جراو فریادتو سورت مقصد بیان دا تفصیل دا غسلور مسلو سورت کی دلائل نشتا سورت کی زواجر نشتا سورت کی بشارات نشتا سورت کی توفیفات نشتا آغا سرور مسئلی او پاغی تفسیر کئے او دو یوسف علیہ السلام مختلف منازل قرآن خیدی سورت کے چوګر یوسف علی السلام سره سس شو او د چا د طرف نو سره شو اول یو سره شو انجام سره شو تاسو د بس کیږي تاسو د بسو کوي او داغه انجام بسي خطبزان د دې ها تکالیف جوګه کې څنګه چې یوسف علی السلام د له مصائب زان جوګه کړو زال او دلیو لهو انجام بستای تا بخلا سوما او غی و تباکوما دا د صورت مقصد تنویر پاغه مسلو باندې او شونه وګرمي دې خدا سره شفاعت کړي الف لام را تلکا آتل کتاب المبین دا آیاتو ندی کتاب دی بیانو انکی دا حق و دا باطل تلکا ترہ کجے گا مدغا دیکھے سوک دا رکا دا تو اندے مدغا دے اودری مدل اشارہ و کچھ دغا برابر کا تاگا دے اولے گا دا رسولی سر مخام اخبار علف لام را تلکا آیاتو کتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی مبین بیانون کی دا حق و دا باطل آیاتنو کی حق و باطل اخکار اکی آیاتنو کی حرام و حلال اخکار اکی چه حرام و حلال پی جنے حق و باطل پی جنے اِنَّا نُزَلَّهُ قُرْآنَ نَرَبِيَا پنگا را لے گلے دی کتاب لرا مشلو سلیشنے رے پزبان عربی مقرو قرآن پماند مقرو سلسلیشنے یاد قرآن لسلے شوے یاد قرآننا مقرون جوخ کرے شوے دا دی مضامین جوخ تی دی یوبل سلا مخی منویلو عربین پواجہ جبا عین ریبی کی مانا دا وضاحت فسی زبان مانے را گلے لعلکم تاکلون خامغات تاسو دا کرنا کارو آگلے دا کرنا کارو آلے سلو نانو نقصو آلے کا سنقصص منگا بیانو پتابانی خیستا کسی اوی گورا ہاں قصص جمع دا کسی دا خیستا کسی در باند زنیخی بیانو اللہ قرآن کسو لرا لگل جو تب خلقو کسی کوا نا قصص مصدر دے پماند بیان سر دے کسی نی دی نحنو نقصو علیکا آسر القصص منگا بیانو پتابانی خیست بیان بیان دے خیستا خیست بیان بنی چه ده سنور قسمات ده شرک رد پکیو شرک لیلم رد گئی شرک دعا رد گئی شرک العلم فیو شرک فیل عبادت رد گئی دا خیست بیانو نایز ریخی کسی ده منی محبت دانو خیست بیان دے دوئی قصص پماند مفرد پماند ہاں بیان سر دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب و تفسیر کی مانا کئی نحنو نبینو علیکا آسن البیان منگا بیانو پتابانی خیست بیان قصص پماند مزد کسی سر ندے بیان سر دے منگا بیانو پتا رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو منگا بیانو پتابانی خیست بیان خیست بیان دے ہا فرتدالا آثارهم قصصا واپسو دوارا پا قلو پندبانی قصصا کسی گو انگی کسی گو لی کاف کی بنا جی سورت کاف آیات نمبر سنوش پر تکیرا جی حضرتی خضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام یو بلتا کسی بیانو لی ننا بیانو گی دا قلالت دیر دیرم خبر ندے قصص پا مانا دا بیان سنا او حوالا میں در طوف دلا شیخ الاسلام مجموط الفتاوہ حوالا اغوی نحنو نبینو علیکا احسن البیان منگا بیانو پتابانی خیست بیان او خیست بیان ذکرے چپدی کی شرک رب دے پس سبب دائی چه منگ حکم کرے تاتر دے قرآن وین کنتا یقینا ویتا خواد رادو دی کتابنا لمن الغازلین دنا خبرو وچ چا قرآن دے وین آقا پس قریب خبر دے او دا چه لن کون دے چه چاو تصویف آئے پس روان دے دا غوال سمشی انا برابر شي چې قران په خپل سترګو واوري او په غوګونو په سترګو ویني او په غوګونو واوري چې واقعي قران قران دی مخاطب بس قران قران وکا او څه خبر نه وو یقینا وی تا مخاطب له پیغمبر نه پیغمبر ته چې تا قران نو لسته نو څه خبره وي نو چې ما تا قران نه اورېدلې نو لسته نو ما تا خبرې وو اځه بعد مولایانو خبرو پسې بزرازو اذ قال یوسف یا ته یوسف علیہ السلام نے بھی خپل لاردا اذکر یاد کا وی لاردا یا لا تخمخه بچی خبره کئ اذ ما خپل را بشک زمین ما یول استوری احد عشر یول استوری والشمس انور والقمر اسقوم می رایتهم لی ساجدین وینم دیر علی ما تتابدار دا تخصیص کو د نور اسقوم می څنګه چې تفسیر د مور او د پلار کیږي نو دا ځکه تفسیر وکړه قال انوی بچیا یعقوب علیہ السلام یا بنیا تذویر تشقت او بچو ګوټیا لا تسسرو یا کا مبیان وا خپل خوب دې په خلونو باندې بچیا هو ته خوب مبیان او خوب دې خستره که خبر شو بیان دې کو نو پاتې دې لکه کېلا نو تدبیر وو کېږي ستاره پر تدبیر رور تدبیر کې د رور د پاره ها چلک په دزی نورې د خونه نیوي خپګي الا ماشاءالله بل یو نیم په خوشحالي نه اکثر رو برور باندې خپګي نن ان شیطان للانسان عدو مبینا بشک شیطان په انسان دی دشمن ښکارا دا تعبیرو حدا خو چې او ته بیان کړ نو ښکارا تعبیر راوته دا لاغه فورن پوشه په دې خوب باندې تعبیر خوري خيستره دې تعبیر داو یولس داورونو یعقوب علی السلام سوزا مونو دولس ها دولس زامنیو نو یو دیو او دولس یولی دا یولس نو یولس او یو دولس نو هغه دولس زامن ددو نو هغه یو مقصد داره چې هغه یولس زونا اغبا تا تا پوپو تا تا پریوزی پسجی دبانده تابدار بایستا بچیا او نور او سپومی مراتی مور او پلار داور استا تابدار چه دوستو سلوک اخیر کی راجی کنم تول پریوتو یوسف علیہ السلام تا خرو لہو سجدا پریوتو تول یوسف علیہ السلام تا یو ماندا سجد کون کی تابدار خوب دارا و تیرم حنو چو خوب راوات دیتا تعبیر نزکا ہوتا ہوئی دا ہم بیانا بیا بو یگورا کھنا منگ باغت ہے تو سجد کیگو منگ باغت ہے بھی دکیگو آ مور اپلا زسر یا نزکا ہوتا رور رور دے خوچ خوب دے رور رور دے خوب دے خوچ رور رور دے سبا ترک شو نبیا لور دے خودش تک بیا و سبا کور کی گزارا ہوکی پا کلی کی مصر گزارا بیا نشکو لے بیا برز پسیدائی نزاما زکا خستاد اخفل پورانی کسی شرمی بری نبیا بہر سر سکے پار دے برنا ہاں کپری اوبازی اور دیکھے بری بی سا خبرہ تبا دا سن خبر نہیں ہے پار علیہ کا خبر نہیں کنا اغستا اغا دوست تیز آگا کم دوستی کنا اغا پسی بزدی علیہ کا استا اغا خاص دوست نے دا درور دے اور اغا دوست دے نو هغه د روح په سبب یا یا واده او بیا ورته مې کوي او پروپاګاندا به کوي دا هرڅه دا نه یو چې څنګه دې روح خو مې دې کنه دا هغه به ځتی زما به ځتی را قران سوې ها ها موج نه خپل نفسونه نو اخوان نه تعبیر 50 سره کوي پر نفس سره نو خپل نفس خو خلق نه وایي خپل روح مسلمان وجل د خپل نور مسلمان بیزتی کول د خپل ځان بیزتی او خپل ځان وجود دی بیا د سکو رور مسلمان هم دی رور دی هم دی نو دا غ څنګه ته بیزتی کې اده ودا غ نبی علی گیا او خبر وکي دا سره او دا سره او دا سره دا ډیر موږ دا سره حالات هغه سره جوړ لي ګورو دا حالات تاسو دي نو دا عالم اجسام دی عالمی ها یو عالم اجسام دی یو عالم امثال دی عالم اجسام لکدا دا عرش د جوسی دی چکم جوسی والا دی آراز د جوسی والا نشی کی دی بل یو قسم عالم دی عالم امثال چه ار تبا دا ار یو سیز جوسی عالم امثال کی دو تا دو من جوسی نشتا ار تا دو من جوسی د زکات جوسه نشتا از د زکات جوسه عالمي امثال جوړته وي هغه یو داسې عالم دی ها لکه خوب چې سړی ویني نو د لاسه عالمي امثال تا ها او بل له عالم قیامت قیامت نو خود خود هر سره پدایږي نو عالمي امثال چې وی نو آتا ار یو شیز خپل مقام لري دشمن چره نو هغه بتا تا په شکل دا سپی دمار وی دا مچي وی چکم موزر سیزه نو دشمن بتا تا پاغه باندې خی شکل بولا سه ور گئی ها دشمن لوی دے نو سپی لوی دے خله کاټا دا دارانګي ها دا د دشمنانو وجي تا تا خی سپی در پسیو سپی سنگ او دا دشمن در پسی دے زانتے دا تا تا خیی چه تا پسی دشمنان دی دورو دورو دشمنان دی او دا سی دشمنان دی تا پسی لگی دری دی خو گره دا غی دفاع کوا او زان بچ کوا دا خوبون چی دی نو دا یو قسم مبشرات دی کلی یو سلی در دین کار کئی نو آغا لزیره ملاوی گی چه تکلش ادا دا مقامات طالب پدی کار ملاوی گی رستو کی گا مو کله کله یو سره ګنده کار کوي نو هغه دا څه خوبونه وی تکلیف ته خدا کارونه کوي خو ګره نقصان ادا دي دا لاسه بدله ملاویږي او بدله کوي نو هغه دا غینا ملکی زجرن توبیخن کله کله ها مصیبت فسلی راځي نو مصیبت راځي د پاره د دې چې ځان تیار ساتي مصیبت ته مصیبت پر باندې را روان دي ها هغه کله خلوب ویني کله حادثات حالات فزانو یې کار را باندې وریږي کله وې دا حالت ده کله وې دا څه خوي وبو دا رنګي ور ته ځان سيزل او یلکه ور ته سوې ما دا له حالات دي نو دا ټول هغه تکلیف مجسم شوه لري دتا چدا مصیبت پتا را روان دي او صبر وکي دا تا ځان د مخه نه تیارې الله دې سيستا چې مصیبت باندې را روان دي یا دی پلان ملیگی یا دی رول ملیگی یا بچه یا خدا حنو زان تیار ساتا دی مصیبت تا لون لوی مصیبتون بایینی سیلاب راگی و زمان کور پمخ آواغ سر او یویلا نو پدی کور کسی مصیبت رات دو والا ری سیلاب راگی اللہ تا منگل کل بچ کلو چار چاپی رو چلی دا منگ دی بچ جو نو عذاب مصیبت راگی اللہ تا دا کور او دا خلق بچ کو کسو کی یولو نو بیا با آغا کسی آغا یا بل دا دتا اللہ اس خی نو دا جدا جدا خوب نوی خواب خوب دیولی دیو پائے که خیستا اوبئی خیستا اوبو اس کی خیستا اوبو بل لورکی سپیری صفا پائے که لام بی سور او بڈیری دی سور صفا دی دور داغا دنداری دا و دور داغا علم دی گبینار شو اصل ها گبین خوب دیدل دا دا دنداری او دا علم نخدا پی صفا پی شودو دا دا علم او دا دنداری نخدا چالا ورکی چانا اخلی اغلا علم ملاوی گی دا غدا طرف نوتا علم ملاوی گی دا دا دنداری نخدی خیستا باغونو کی چمنونو کی گردیدل اچت مقام تا خطل اچت غرونو بانے گردیدل دا دا اچتوالی دا دنیا او دا آخر نخدا نو دا حصورا ها چې په هوا کې یا نو بھائی په هوا کې دا چې ادو تیرن ما وزر میواله آج وی دا لوی مقام ته برتا الله رسول لوی مقام درکې فق رقبه تن دعام فی یوم حزیم الغضب ار دا ار یو خو فلفل یو تعبیر وی دا زبیدی دا هارون خزوا بادشاہ وقتو راغی خو بولی دا چې ما سره د دنیا سورا حیوانات چه دی ما سره بدکاری کئی بدفیلی ما سره کئی تو بادشاہ خزوا خدا خوب ظاہر کی خوبت دے تو وینزی تیوی چلاب شا او د ابن سیرین نتا پوسکا پاگا زمانے کی ابن سیرین دیلوی معبر ہو اغلا اللہ نے خستا علم دا دیور کرے ہو دا اغا پدی فن کے مستقل کتابو لدی اگر لارا ابن سیرین تیوی دے آغا وینزی ویره ما خوب لیده لی داسه تا خوب کسا ہوئی لیره شاید تا خوب لیده لیره از تا خوب نده سرده خوب لائقه نئی داسه چا لیده لیره اغا پی ما تزالو خوش صابیو لوباسم دستا خوب نده ته دې خوب سره مناسب نه وي خا هغه منډلاله زوبې دې ته وی دي کې خوب خو خره و یا وې ته دې لایق نه وي نو زوبې دې ورته ورسو وایا چې زوبې دې دې درې د هارون خزه اچراله و یا بالکل هغه صدا خوب جایز دي یوجی تعبیر یې سره و تعبیر یې داله چې دا غینا با الله دا شکار دنیا کې واخلي ټول مخلوقات بغاړې نه فیدی حاصلې ټول مخلوقات حیوانات انسانان چې سور دي خو به څنګه رښتیا کوله یوزل بادشاہ هارون دغه بادشاہي مستقله شو خزه ته یو شپه وي تسغواله وسو هواله او یو باندې کې وسو هواله داغه دا شوکا په حرم کې وګړې نه کمیری مکه مکرمه کې د یو والد دې زینا بوزا او حجان تکلیفي نو چې دوبو بندو بس یالتا او کا چې تکلیف ورته نه وي ښا د بادشاہ سره خو بیار سدی وی مصریان عالم کلو او د عراق نه هغه روان کو هغه نهر او هغه مکی مکرمه ته ورساو دا اتسو ملا په دې خشکو دشتو کې دا نهر راغله دې بالکل پټ راغله دې په مکه کې زه په دې کار شوه دې خو سره مکه کې پټ دې که کار شوه یو خو حرم حدود کې غټول پټ دې هو په عرفات میدان ډېرې د عرفات په غروې کې هغه کار نه باقی دا تاسو په لمن لمن کې ترې هو سره هغه ورشه هغه کوم خپل جوړې نو ټول هغه ها جن چې هغه ته یو خاطر په ختم شي او زه بوزو رات نشته واسه ډېر دي دا هغه وخت یو چې د بو تکلیف تقریبا دا 1200 کال و شو خو سم دا غي نشانات شته او هغه نیر پاره کې خلق نډه بیا بیا ته دې ملاوي لري حجان او شیبان او ته فیدې وی لوړ خزه فیدې دا رنګي د حرم نو وتلې وی عرفات دا عرفات بیا د سمندر ته بیا پټ ترې او سمندر ته اوه غړ ضروري دي بیا دا څه کار دی الله راستو دا څه موافقو ابن سیرین له یو کس راي وي یو سره چې یې دی ما بیګه خوب لیدلو او خوب کې زده کنزلو نا تیر نچولو تیرو باس درسی او تو او کتو وی تا وعده کرده وی آو وی تا دا خلی مور سر وعده کرده حیران شو لار کورتا خفه ده دیر پریشان ده خزی او تو ولی خفه وی آسه وی نا ولی وی ایر خون میلی دره ابن سیرین دلالم ناوی چه تا دا خلی مور سر وعده کرده وی خواه دا څه مکه وګورئ ته ویګه دا ویګه وګورئ تاسو بیا اوس کده یو خوځو نو په ګلاس په شا اړولې تاسو خدای نه اس نه تاسو به وګورئ خدای بندګان لپیزس منټه لري شي نو پدې کې ټول خبره سه مخه ګړوره شي نو اړوي خفاو خځه ورته وي وایته ستا اصل مور پلار د کم دی لري اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لے چپلانی زمانے کی یو جنگو ہاں او ما تا خالو کچھ طرف لانے جالے دا مندلے شوئے پلانے جالے کتے مندلے شوئے ویاو بالکل وی پلانی زمانے کی چھتا پلانی سر جنگ راتا دا کنو سرا نو ما سر اگے گئے کہ یو بچے ہو دا خدے ہوئے ما سر اگے گئے کہ یو بچے ہو نو ما سر افزاق لاسا ہو اگر بچے ما جالے کے پرے ہو رہا اگر جانه که ما بچه پر خوده او او ما زان ناخلاص کرده او معلومی گیدا چه اگر جاری بچه زماته سنگه موابی تابیدیو لوگ داسه موابی دین بازه که تابید نیشو کرده ورطاو ایدازه اوی مالا بیگاده روٹه دیده کرده و آسه دی گرد و خوبو نبینی او مالا خوب بانده نپویگی پا تابید نپویگی ولی داسه ورطاو اید نه دا ار یو خوب خپل پل مقصد وی و خپل مرامی دا خستا حتا او ابن سیرین په دې مستقل کتابونه سره یا تفسیر کوي بیا په اغزان له وګوره تعبیر رویا یا بنیا لا تنسو رویا کالا اخوتیک فیکید لک کیدا ان شیطان الانسان عدو مبین وکذالک یجتبیکا دا رنگی ورکه دال رستا رب او خی تا تا تعبیرات خوبونو او خی تا تا دا خوب چې تا ولیدو د دې انجام بتا تا الله او خیر او قرب کی خپل نعمتونه پتا او مشرانو او آل یعقوب علیہ السلام سام شچو څنګه چې پر کړو دې لاره په مشرانو ستاسو په خوا ابراهیم او اسحاق علیہ السلام د شکر افساره په یو حکمت والا اوس بیان کوي دا دلته کې په لومبه روکو کې دې بیان وکړ او په اخر کې دې بیا تفصیل کوي لقد کان نبی یوسف پتاکشتا په بارد یوسف علیہ السلام او په بارد رونو دائی کی آیاتن دلائل لکی دا پارا تفوز کونکو تفوز کونکو تفوز دا کاؤ شدا یوسف علیہ السلام ولی پلاتا ریر خوک دے ولی رخوک والی سرا باج بچے پلاتا ریر خوکی باج شاگر استاد ریر گرانی جاگی ونی مخی ما بیان کرے رہے کہ استاد و خیالی دا بکر پاخر کے بیا یی د تاسو نه غره محمود غزنوی شو آیا چې شاګردو نور مامون زبیر هغه چې ما بیان کړو ادب ځان کې راشي نو خوشي یاد کا چې وی دی خامخ یوسف علی السلام او رودا د رخ دی دا بیره زمنګ پلا زمنا زمنا پنا نو اسبا ام یو تول گیو دې ګور من دیو یو زکه دید دو مورو نگورا من لسیو من سر منہ نکی او دا دو دی بنیامین یوسف او دا سر منہ گئی دا پر دیروالی نرا یار چیرا من دیریو من سر منہ نکی دا دو دی او دی سر منہ کئی وَنَحَنُ عُصْبَا اَمُنْ يَوْتُولْكَيُو اِنَّا آبَانَا لِفِي زَلَالِ مُبِينَ مِشَكَا پْلَارْدَ مَنْگَا پو گمراہی کارا کرے زلال مانا گمراہیو نکی گئی بیشکا لفی زلال پلار من پاغ منخ کارا گرے زلال پا ماند منی سرا لکھ رسو پچھر میں نمبر آیات پا دی صورت کرا جی انک لفی زلال قر قدیم تی پاغ منخ زرا کے یا صورت زوہا کرا جی ووجدک والن انت راجی مانا کرا امام راجی مندلے او تعالی را محبت کونکے رفع القوم سرا امانا محبہ تانکے تو گمراوے تو جرگے اوکڑا چیزا ملا لار مخبر ہوئی او زیچ ملی کو او انی یوسف اگوڑا نیو تسویلی نسا نسا او جرگے دارا خلاف کی ولی پلا تفوق دے او انی یوسف علیہ السلام ابی ترہو یاو گردو ایدر را یوزم کتاب یو ملتا خالی بجی تاسو تا ازگار بجی تاسو تا وجو ابی کم مخ دپلار ساسو دپلار مخ با پستاسو بانی بیا لگی زکا غبو تا مخ مخ دکی گینا تاو سر باغا سیمینا که یو شیبا تاسو پزاغنا قوم نیکان قوم نیکان که قوم بدان یو سر ملتی سر نیشی که بدشی بدشی شیبا تاسو نیکان دپلار پا نظر که زکا غبا نی و تاو سر بارا سی بینا کئی نو بیام روخو اوکنا نیو پاگئی که وینا روخم دے وجنوی اینا یارا روخم دے پکارو بچه تلاشی اوی نن روخ دا مال دا پارا وجنی دا خد دا پارا وجنی که مئیشی نو ادا ملکا نقل روخ ملک دے دا غسی شیو دے سواگوی گواتی دے پا جلا کو اخبار لکلو اوی یو وجن کی ردینا موجن یوسف او غردو ایدن را فی غیاب ادن جو بے پا پتر بندار پی گی جو با آت ہوئے چاول داگین خلق اوبر اوبا تی بیا اگر بندار شی او با بدبوئے شی پا خلق بند کی حضر بندولو طریقہ دا گن من غردائی غردائی کوئی ہو چی او پایے کی بندار دا اگر اسی بندار دور شی ہو دا منگ تحریبانو یو دیکی ها یو کسی را اوسته و مدرسه صدقوا کی کورو ها دا غیر خاص کس و قلوانی را اوسته و روطه و لکره و ماسوتن لیدره و ماسوتن دو روز بجی پابندار کی که ورزه و لیو زنده کره بیا سار پولیس کرده ده یو اکتی پوری پریشان و بیجه اغا علوه لیو ریمان لی پی اغسته و یو اکتا بل بیا غدی برو شده و فی غیاء میشه دیده را داشت ما در طالب گیره و واقعی هم خطر رو دریگه فی غیاء بدل جو بی در خود و پکلار خود را کسونو دیر گرانی دیر بدوی فی غیاء بدل جو بی پا پت بندار بی که یل تکی دو بازو سیارا روا بدلی دیده را باز مسافر نسوک با تیریگی اغبو چو با دیو کی اوبری بوکا با کته کی نو دی با اس رو انخری نو بس رو بو بزی بزان سر بے بوزی منگ بس اوزگار شو کہی تاسو کون کی راکار کتاسو پلار خوشحال اول غواری نو دا طریقہ ہو کئی قالو نو دیرار جرگے اوکلا پلار تکی نیو اس قالو روی روند یوسف علیہ السلام اید من پلارا مالکا سری تالرا لا تا پا بجرگا کئی سری تالرا چته امان دان نگر دے منگ لرا دانی تم مان ایمان نرولی یاد ہے کہ وہ ایمان مانا لگے مکہ میں دیکھ بیان کرے تاس ہوتا لا تامنا لا یوسف تو امین نگر دے منگ لرا و یوسف باندی اوڑا دا منگا رو دے منگ اعتماد را بانا ہوکا کنا او بیشک منگا یہ دل را لناس خیر خواہونا ارسلو مانا خوشکا دل را مانا من سراغ دن سوا دے سبا من سپری را یرتا چا سکو گی سا اوبر سری گی میوی میوی با اوخری دا چا کرکنے مرکنے بیری میری با اوخری دے میرو دشتو کے خوباری مبانی با اوخری وی اللہ آب ستاس اللہ خوب کدھا کا شیر جاتے ہیں وی اللہ آب اولو بی با اوخری او بیشک من گئی دلرا لحافظون نسنا او من با دیر ساتو من بے ساتو پیغم ہے ساتی دیر خی ساتی خالنوی یاکوب علیہ السلام بے شک زچی ما آگا نورم بچیونو خواب آگا غم جنکی مال ردا چپو با دیر تاسو دے انت زہبو یعنی زہابو کم بھی بو غم جنکی مال ردا زہابو کم بوتلل ساسو پدو چتاسو دے بوزی زفت غم جنکی گما او زه یاري کما چوبوخري دللا شرب او تاسو به نه نه خبر خدا جو خینو شو وای چې نه نو په بل طریقه او تر هغه وای چې نه چې به بوزي او شرمخانه چرته و نو خري تاسو به نه خبره قالو نو وی دی کو خو دللا شرم خو من با یو ټولګي یو من به په دا اوه کې تاوان څنګه من به یو ټولګي یو دی به شرمخانه زمن نه خوري من لس کس یو نو دوره هو یو کس خو ورته چرته ناشته کنه دی به زمونږ له څنګه شرم وکړي فلما ذهبو بی ارکلا چې بوئته دی ذهبو بی بوئته دی ځان سره روانې کوي زنو واجب او اتفاق یې وکړو ای جالو شو ګرځې دره فی غیاب الجب پاپټ بندار کیږي اتفاق یې راغلی وو په وجلو نو اتفاق ها اتفاق یې پس راغلی وو ګریبازو خو ویلو چې وی وجنه په اتفاق یې په ویږي کو گزارلو واهینا الیه اما حکم کارتا اواکه هلا معصوم وه پماند حکم کولو سرا درته وه پماند زړکی اچولو سرا اواکه نا بالغو نو څنګه ته جبرئیل راليږي وه پماند زړکی یو دا واهینا الیه اما زړکی واچولا دی موسی حضرت یوسف علیہ السلام تا لتو نبی انهم بامرهم چهامغا خبر وګومم دې را پکار دې چې دا دې یعنی طالب دادا سزاګان درکې او هم لا یشعرون خدای بن پوی پانجام دې چې دې انجام بسداږي انجام بساده کامیابی او دای نه ناکامی کله کله طالب تکلیف درکې طالب دادا سزاګان درکې طالب بارال چې دې منګ لری کو ختم کو خو چې الله استاد اشتوال کوشش کړي تا انجام به بهتري دا غي جام په تباهي رالي اباوم بیا رالي خپل پلار تا ایشان وردو ما سوتن کې يبګون چې جړلې زمکل جړای کولا کله کله و یو دا فلانه پیر سه فلانه ډیر جړی دا جړاګالې د مکه دی غره ها ایشان يبګون جړا خلق د شپې کې جړا خلق ځان لکې ریا نه خلق ځان بچکې را لے بلداتا جرلی یبکون چی جرلی قالو روی دی ایدمان پلارا وی پلارا مو گولارو بس شرم اقراغی ہو گیا نو تختاو مکر دوز گورا نو مکر جرا قالو روی یا بان ایدمان پلارا انا ذہبنا بیشک منگلارو نتبقو چمند موالی استبا پاربی گرف ماند یو بننا مکر کی دوتا دیو بننا مخی قیدل پر ایمانده که اتلو که و ترکنا یوسف او من پری خود یوسف علیہ السلام اندما تائنا دخل سامان سرا اغم پری خود او من تلالو فاکل او زیوبو نوخل غلر شرمخ وما انتا بمومن لنا او نه ته ایمان لرونکي په مونږا دته هم دا معنا کې مؤمن انا نه ته تصدیق اونګه زمنګ د خبره ته زمنګ خبره نه مانی ها ولو كنا صادقين اگر کې یو مونږ رښتینو نه مونږ رښتیا رښتیا تا ته وایو ګوره جلام درته وکړه بیا هم ته نه مانی رښتیا خبرم درته کو بیا هم ته نه مانی وې دلیل وخای نو چې دلیل لاو سارانه چيله یا پیسه چرته حلال کړو او د یوسف علی السلام کمیسې وکړو دا غنا او پاغ وینوي کمیسې لاله لرو وې ګور دا دا کمیسې کړه شرم خان رااله او دا کمیسې دې بس مونږ ته اخلاص کو او وینو باندې کا کړو وجاو خدرو ګور حافظه نباشر کړه دا دروغو ها رشاوی رالی پا کمیز یوسف علیہ السلام بیدامین کاذبین بیخلط دامین کلمین پا ککلوالی داغوینو درغ جنوبانی بیخلط پا ککلوالی پا وینوی ککل کریو دو یوسف علیہ السلام کمیز نوچی یعقوب علیہ السلام دخلوزی کمیزو کتی دا ہوئی دا خو درغ زکری دا سنگ شرم خانو داغه حداغن وی او کله او کمیز ګرکو صحیح سالم دی او خیال د کمخن سری ارکار چې دا بي وقوف چا کار کی دا ډېر بي وقوف ښا نو دې په خپل کار کې ګيريږي یعقوب علی السلام دا څنګه ته دې ته کینا دې بزي په خیال ته دې ته دا هغه تا والا کار شه په فور وې دا څنګه و یاره ها څن وځي په دمد اساب بل مرګ الله شي دې ته خیال کو نزدیشه وای تا څنګه یار کمیز بالکل روغ دی صحیح سالم دی پپوینو ګنده دی نو فوران وی قال وی یعقوب علیہ السلام بل سودت لكم انفسكم بلکې که سکرې تاسو ته نفسونو تاسو دا کار بلکې ستاسو نفس دا کار زار تاسو ته سکرې زیرا امری فصبر جمیل کازما دے صبر خیستا زبا صبر کوم بچونو تا چل خوزا کرے چھے پدے بانے کم سے کم چھے پدے حملہ کولے نو چھے پا کمیش بانی دغاخونو آثار ہوئے گنا کمیش لیے دلے وے دے زرہ زرہ کئی وینی پر آماتے ہو پا کمیش دور داغ نشتا شلیے دلے ننے واللہ المستعان اللہ مدد کو انگے اللہ امدادی دے زمان پاچ تاوش بیان ہوئی المستان علا اللہ چھ مدد داغا نگوختیشی پا غمبانی چھ تاوش بیان ہوئی زمد آگا نے امداد والم نو وجا دے پی کی گزار کا کوئی کی پروتتے وجا سیارتن رالا قافلہ شام تا قافلہ تلوا تجارت دبارا ناغی پیار بانے داروانو چداروانو نو دا په خشک دشت کې دا کویو نو پاغه باندې بوکب درته وا اېته کې شو قافله یوځه کې آرام کوي نو یو کس یو لږ ویلار شو د کینو لګي بو خړول یا چې تګي وبوس کو دا هغه چې بوکا کتا کړه نو هغه بوکي سره بوکا کې خوخ کتا کوي کې هو بنې یو یا حضرت یوسف علی السلام پکېو یوسف علی السلام غنیمت وګاڼه چې بوکا خوراله کتا زاله اوسرا اندوال کو هدی خوې چې خیری بوکد او کوینا دکیږي اولاد اوازه را ټکر دو بونا هچ بوکی ته لاس کو دا وګړو خون کې پایګي خستا نو جوانو خستا لکو دا غچ راکلا حیا بشرا هاذا غلام بشرا د دې قافلی د سربرا نمو او د قافلی مشرا بشرا دا هو منګل کو مندو یا دې چې دا چا غلامو دا چا شوبره وکړلې ده غلام مالکو دا خپل مالک ته आवाज وکړو یا بشرا هاذا غلام او بشرا دا دې الک ها یا بشرا هاذا غلام او زیریا یا بشرا درې مقصد دې کې بشرا دا غره له موږ مفتی صاحب په دې ته کې تاسو بیان کیخه مفتی صلی الله علیه و مولانا سیبراوی تاسو خیر تاسو خیر تاسو خپل ځکه کې روس اوس ویلای دی نو ټول څنګه نه وي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بزاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وقالوا فيه من الزاهدين سورة يوسف کے ابتلاء اللہ ذکر گئی جناب یوسف علیہ السلام او اللہ تسلی ورکئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر مبلغ تا چه یوسف علیہ السلام قدم پو قدم تکلیفون او پریشانی دی دغسی فحق پرست بانی پریشانی او مسائب رازی و انجام دی یوسف علیہ السلام خستہ گردی دلے نو د صبر او پو تحمل باندی اللہ انجام خستہ کئی دار مبالغ لگا سنگا چی یوسف علیہ السلام کرو او دیتو میں اشارہ دا چی اوکس حسدو کی نو اگا حسد سرا دا محسود تا ضرر نشرا سولے دا حاسد دا محسود سرا نقصان رسیده نو یوسف علیہ السلام تو نقصان رسیده و آغی تا نقصان ند رسیده بلکہ دا آغی او مرتبہ اللہ نور بارا اکڑو او دیت میں اشارہ دا حسد کون کی دا خفل دا حسد نا توبہ و باسی اللہ عفو دا زم کئی لکه یوسف علیہ السلام رونو حسد کړو توبه تائب شو الله داغي توبه مقبول وغزول نو تفصیلی واقعا د یوسف علیہ السلام چې من اولی الی اخری سره وګوري نو ټول مصائب دي تکالیف دي نو دا خپل دی موجوده جن حالات تسریو ګوري او د یوسف علی السلام دا واقعا من او عن تلاوت کوي با معنا او سوچ فکر باندې انسان ته تسلی ملاوي شي زړه کلک شي یوسف علی السلام دا سخت مرحله ده چې د پلار او مور خو مخکې نه مړه ده او پلار نا بلتون راغلے او یو وحش کوئی تے غرزولے کور نا بے کور کیدل کمرہ نا دا جماعت نا دے مدرسہ نا دا بلکی یو شار دے بیبان دے پاگی کی کوئی تے غرزولی شوئے دے دا سنر تکلیف و سنر پریشانی براغلی پا یوسف علیہ السلام باندی وجاءت سيارة فارسلوا واردهم دلواها واردهم فاطلا دلواها راغل المسافر فارسلوا واردهم اغي اولیگا اخبر وارد وارد عربی کے اغا قصد ویلکی گی چه دو کافرین مخی روان شی ابو او واخ معلومی شراطن کی قافلی دا پارا سہولت شی او ماہر پا عربی کے آخ سری توائی چاگا دا خوراک طلبو کی ماہر وزیر خوراک بھی وارد دوبو او طلب کون کی ناغ کافری والا اولی گا اخپل وارد فادلا دلواہ اغز برند اکرا اخپل بوکی لرا دپارلی چوبر او باسی قال یا بشرا هزا غلام نو دا قرآن کریم کې زائی پا زائی اندماج وی ادغام اندماج دا پو بہتر اصل دے دا قرآن کریم دا مقصودی خبر قرآن ذکر کی غیر مقصودی خبر آغا مندمج کی نو دا یوسف علیہ السلام آغا بوکی سرزانون خلو سڑی بوکر اوچت کرو نو غرض د ابو او یو خستالک ملو شو قالا یا بشرا هازا غلام نوی های خوش خبری دیوی دا خود ابو نا مرغلل ملو شو انسان ملو شو قیمتی هازا غلام یا بشرا پاگ قافلکی دیو سلی نم دے قال یا بشرا او بشرا خان هاذا غلام زده وګ په تل کې راغلم الله ما ته دا ملاو کړو دا امکان وی کله کله سړی د یو شی طلب وکي او داغه نه به تر ګټ الله چاله ورکی وګود دم رکه مې تینې دي هغه کوینه نه بلکې و ملاویږي خدا شحور و دا شی عظیم و شان شخصیت ملاوی دل دا دیر بید و خوشحال مقوا دا دنیا کی واقعیت دا شی پیخی گی زا دل تا بل سا غرز بانی راغرم او زم اللہ پاک و صاف سر پا درس کی شریک کرم نکی دی شی صاف پا درس کی اللہ مارم سواب را کی قالا یا بشرا زا غلام پا مجالس کے بہترین مجلس آغا مجلس علمی دا او بیاد قرآن مجلس او دا حدیث مجلس پتول مجالس کے بہتر دی دا مجلس علمی کے چه سڑکینین انتہائی توجہ سر ناستا پکاروی انتہائی توجہ سر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی یوزای کې مجلس علمی قائم شي هغه حاصلون کې د مجلس علمی د علم مجلس کې ناس دي او د استاد طرف ته توجه نه خیال بل طرف ته وي رجه کله د خیال بل طرف ته وي هغه خبره وشي او د رافاضي استاد سو وي دی وای لا افهمو زه په ونه شم هاذا منافق دا سره منافق دی مجلس علمی کې توجه ټولو استاد طرف ته پکاري کله چې مجلس علمی کې توجه غلط شي نشا والله رحمت الله لکلي هاذا منافق هان نور مجالس کې دا خبره نه ده د بازار مجلس دی دکان مجلس دی ضروري نه ده چې سره توجه سره کیږي مجلس علمی د قران او د حدیث انتہائی توجہ سارا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دمر سخت فتوہ لے گئے چھے توجہ ان کل کل انسان خیال نہیں دا بلا قصد بلا اختیار اغزان اللہ مسئلہ را فو مجلس علمی کے چکینی او دا دا خیال بل طرف سی او بیام دے فو خبر پونشی وی حاضر منافق ان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی لی زمنگا مشر شیخ العدیس صاحب رحم الله رحمتا واسعه هغه فرمایل د بخاری په دی اخري حدیث متعلق کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان دا خبر سرد موصوف سرد غنو صفاتو دا مخکې شعر او مبتدا مؤخر شعر اصل خو تقدیم د مبتدا په خبر باندې دلته دا خبر سره د دې ډېر صفات سره مخکې کړه او مبتدا وسته کړه اشاره دې ته چې کله داسې خبر راشي نو سامي ډیر توجه کوي شوق سره اوري چې دا څه خبره ویلي کیږي کلمتان خفیفتان ثقیلتان حبیبتان نو دا څه دي لکه سوچ سره کوي مجمل مجمل راغے راغے فلان فلان راغے نسرو دا فلان توب دے چی دے نم واخری چی پا پتہ پوشن دا توجہ پکاری نچے کلا دا طالب العلم شوقن سبق تنکینی دا انتہائی نقصان دے دے اور شوق بانی توجہ بانی کینی نو دا دا اللہ قیدہ دا قرآن زرک را جمع کول بیا قرآن کریم پا جب بانی جاری کول داد اللہ تذکار دے داد انسان کار دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام بے قرآت اکڑو نبی علیہ السلام بے فوراً ورسر قرآت شروع کرو اللہ ویدہ اسمو کو تو خاموشی اختیار کر اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ دا زمان زمواری دا استار قصنه که قرآن را جمع کن سم این علینا بیانه بیا زمان زمواری دا استار پا جو بانی قرآن بزر جاری کن نو استار پا ضروری که را جمع کول داد اللہ کار دے اللہ بے جمع کئی فصرف دا یو عمل دے انسانی چاگا خفل توجه برابر ای دا قرآن کریم پا آداب سرکینی شوق و حضور ذہن سرکینی بیا نتیجه کې الله پاک یو بیمار مریض دی هغه ډاکټر لذي نو ډاکټر دا کاری چې دوای ورکړي دا دوای استعمال کړه دا جوړ ډاکټر نه کوي جوړول الله رب عزت کوي زمونږ استاد سو دغه عمل دې چې کور نه مونږ راوتی او قران کریم مونږ لاس کې راوغست مسجد کې استاد ځکه نه سیدو نو توجه خپل پکار دا چه متوجه شوقن قرآن تکیلو نراجم کول دو قرآن پا ضرورو که او بیا جاری کول داد اللہ کار دے اللہ جزمونگ استاس پا ضرورو که قرآن راجم کی او اللہ جزمونگ استاس پا جیو بانی قرآن دی جراو کی اللہ جزا درس دو مولنا سے با اللہ دی ہمیشہ دا پر دائم و قائم لری او دی فیض اللہ عام کی ساز پسنو که اللہ دی اخبر کتاب راجم کی کون راویتی دا اللہ دی کتاب دی ذکر دی پارا کامل علم اللہ دی تاثر نصیب کی وآخر دا والا دا زمنگا دا دارال قرآن پنجپیر مرکز عظیم مفتی او شیخ الحدیث ته التا د حدیثم پڑھاوی او التا د چکم طلباء د سره علما فارغی نو د افتا کورس متدی کئ د شیخ الحدیث ها مولانا مفتی سراج الدین صاحب زمنګ د پنپیر د مرکز مفتی هم دی او شیخ الحدیث دا بیان تاسو ته هغه وکړو اوس ان شاء الله یو 15 منټه پازو تاسو ته دا غیر نه پسو خدا غیر باندې وبس کم بیا به تاسو انشاءالله زده شروع کوم 15 منټه وقفه درته